สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะรายการธรรมารับอรุณนั้นนำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกเช้านะคะซึ่งเช้าวันนี้ก็แน่นอนนะคะจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและรับฟังท่านขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเชนเจ้าค่ะ เจียมพานเจียมพาน สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์นี่ก็จะเป็นวันที่เราเผื่อเอาไว้สำรองเอาไว้แล้วก็จองกันเอาไว้ขอเอาไว้เพื่อที่จะมาศึกษาพระไตรปิฎกเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์ไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนจนมาถึงหลวงพ่อดร.สะอาดแล้วก็มาถึงพระมหาไพบูลย์ก็ได้ประโยชน์คุณอาจารย์ได้ประโยชน์จากการศึกษาพระไตรปิฎกก ็ จึงมาชวนคุณเตือนใจแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายในการที่จะศึกษาทำความเข้าใจเอาอย่างน้อยอาจจะหาอ่านไม่ได้ได้ไงก็ยังลองได้ฟังกันดูเผื่อไว้สัปดาห์ละครั้งในการที่เราจะพูดเรื่องนี้ทำความเข้าใจกันก็จะเป็นในทุกวันเสาร์ตอนเช้าตีห้าถึงหกโมงเช้าทางรายการธรรมาราบรุณนี้แล้วก็เป็นลักษณะที่พระอาจารย์ก็จะเอาเนื้อหาในพระไตรปิฎกมาไล่ทบทวนกันไปทีละข้อละข้ออาจจะแบบข้ามไปข้ามมาบ้างหรือว่าอาจจะเอาตอนก่อนๆมาพูดถึงซ้ำบ้างเพื่อที่จะเป็นการทบทวนแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเราก็จะไล่กันไปทีละเล่มละเล่มเนาะให้จบไปเป็นปิฎกวิฎกไปเพื่อที่ความรู้ของเรานั้นจะได้มีความกว้างขวางเพราะว่าเวลาอย่างในพระสูตรอื่นๆเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นช่วงของครั้งพระสูตรในวันพฤหัสหรือว่าเรื่องของการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันจันทร์เนี่ยบางทีเราจะต้องรู้จักเลือกเรื่องราวที่มันจะนำไปใช้งานได ้เจ้าค่ะ ก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ครบถ้วนไปหมดทุกอย่างทุกประเด็นในพระไตรปิฎกแต่ว่าวันเสาร์อย่างเงี้ยเรามาลุยกันไปเพื่อจะเก็บรายละเอียดให้ครบโดยพระอาจารย์ก็ต้องไปอ่านมาก่อนในส่วนทั้งฉบับแปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือว่าแปลโดยมหามงกุฎราชวิทยาลัยหรือว่าของหลวงพ่อพุทธทาสท่านแปลไว้หรือไม่ก็เป็นส่วนของอรรถกถาจุดไหนไม่เข้าใจบางทีก็ต้องไปรีเฟอร์บาลีบ้างแล้วก็เรียบเรียงรวบรวมทำความเข้าใจมาอธิบายซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันกับในวันพฤหัสที่อ่านให้ฟังการอ่านให้ฟังนี่ก็ส่วนหนึ่งทีนี้พออ่านแล้วมาอธิบายอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคนละส่วนกัน เจ้าค่ะ โดยในวันเสาร์นี่เป็นการอธิบายเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะแบบชักชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ไปอ่านด้วยโดยการอ่านอาจจะแบบว่าเปิดเป็นผ่านดูบ้างอ่านฉบับย่อก็ได้เดี๋ยวนี้เขาก็มีฉบับย่อนะหรือว่าเสิร์ชจากในอินเทอร์เน็ตใน Google เนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้ชักชวนที่จะไปอ่านกันโอเควันนี้เราก็มาอยู่ในข้อที่259 เจ้าค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับม้าหมายถึงม้าอาชนัยนกม้าคือสัตว์ที่เราใช้เป็นพาหนะในข้อ259นี้ก็จึงอยู่ในหมวด4ก็เรียกว่าจตุกานิบาตอันนี้ก็ใกล้จบเต็มที่แล้วนะใกล้จบแล้วอีกไม่กี่สิบพระสูตร เจ้าค่ะ ในที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องม้าก็จะมี2พระสูตรที่มาคู่กันก็คิดว่าจะพูดไปร่วมกันทีเดียวเลย259กับ260ต่อเนื่องกัน เจ้าค่ะ จะยกพูดขึ้นมาไปพร้อมๆกันเลยเรื่องของม้านี้ในที่นี้เป็นหมวด4ถ้าว่าเรายังจำกันได้อยู่ในต้นปีนี้เองนะต้นปีนี้เองที่ได้พูดถึงหมวด3รู้สึกประมาณเดือนมกราคมถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดเดือนมกราคมเราได้พูดถึง หมวด3เกี่ยวกับเรื่องม้านี่ไว้ด้วยเหมือนกันซึ่งในที่นี้เป็นหมวด4หมายถึงมี4ข้อ ธรรมะ4ข้อนะเจ้าคะ ใช่ธรรมะ4ข้อหมวด4ธรรมะ4ข้อเนี่ยเขาก็ใช้ศัพท์ภาษาที่เรียกว่าจตุกานิบาตจตุกานิบาตใน4ข้อนี้มีอะไรบ้างแล้วเราทำความเข้าใจใน4ข้อเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับ3ข้อแล้วก็ยังจะมีที่เป็น8ข้อ6ข้อหรือเร็วๆนี้เราผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องม้าอีก4ข้อเกี่ยวกับนายเกสีนี่ก็มีเหมือนกันนะก็มีด้วย อืมเจ้าค่ะ โอเค4ข้อมีอะไรในข้อแรกท่านบอกว่าม้าที่สมบูรณ์ด้วยวรรณะวรรณะหมายถึงรูปร่างสีผิวแล้วก็วรรณะของมันน่ะหมายถึงผิวพรรณในที่นี้ก็ต้องเป็นลักษณะขน ของม้าอาชนายนี้นะเจ้าค่ะที่เป็นม้าพันธุ์ดี ม้าพันธุ์ดีของพระราชา เจ้าค่ะ 2ก็สมบูรณ์ด้วยกำลัง3สมบูรณ์ด้วยชาวในที่นี้ท่านหมายเจาะจงเอาเรื่องฝีเท้าแล้วข้อที่4คือด้วยสวดทรงโดยสดส่งในทั้ง4ข้อนี้ท่านบอกว่าถ้ามีคุณสมบัติ4อย่างนี้เหมาะสมที่จะเป็นองค์อวัยวะของพระราชาคือเป็นองค์คาพยพของพระราชาเป็นม้าที่พระราชาควรใช้สอยโดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติในธรรมะวินัยนี้เนี่ยนะผู้ปฏิบัติเราก็จะต้องสมบูรณ์ด้วยวรรณะสมบูรณ์ด้วยกำลังสมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยสวดส่ง259กับ260เนี่ยเหมือนกันเลยหัวข้อนี้ยกมาเหมือนกันเป๊ะอุปมานี่เปรียบกับม้าของพระราชาก็เหมือนกันเป๊ะอุปมาในทั้ง4ข้อมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งเอาส่วนที่เหมือนกันก่อนเนาะ เจ้าค่ะ ส่วนที่เหมือนกันก็คือวรรณะหมายถึงอะไรอุปมาในเรื่องวรรณะของม้าเปรียบกับสาวกในธรรมะวินัยนี้ว่ามีศีลวันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของศีลเราจะสังเกตในข้อเปรียบเทียบตรงนี้ได้อยู่เรื่อยๆเลยว่าถ้ายกเรื่องวันนะเมื่อไหร่ท่านจะเอาเรื่องศีลมาเป็นตัวเปรียบเสมอจะเอาเรื่องศีลมาเป็นตัวเปรียบเสมอเพราะฉะนั้นนี้จะค่อนข้างจะ consistent คือมันจะสอดคล้องกันกับในพระสูตรอื่นๆอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ถ้าเป็นศีลของพระก็จะต้องเป็นศีลปฏิโมกศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ถ้าเป็นแม่ชีก็ต้องศีล8ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องศีล5 เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อที่ว่าสมบูรณ์ด้วยกำลังคำว่าสมบูรณ์ด้วยกำลังเนี่ยท่านก็ยกเรื่องของความเพียรกำลังคือความเพียรหมายถึงกำลังใจกำลังจิตกำลังจิตกำลังใจคือความเพียรคือการทำจริงแน่ๆจริงคำว่าความเพียรเนี่ยจะหมายถึงความกล้าด้วยกล้าในการที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นอกุศลออกเจริญสิ่งที่เป็นกุศลการประรบความเพียรที่พูดถึงเรื่องกำลังนี้ก็จะคอนสิสเทนต์เหมือนกันจะสอดคล้องกับในพระสูตรอื่นๆที่อื่นๆเวลาพูดถึงเรื่องกำลังที่ไหนก็มักจะเอาเรื่องความเพียรมาเป็นคู่เปรียบเสมออื มเจ้าค่ะ คำว่าความเพียรซึ่งหมายถึงการทำจริงแน่ๆจริงก็จะเอาเรื่องการละอกุศลการเจริญกุศลมาเป็นตัวอธิบายเสมอคือความเพียรเนี่ยเราจะเห็นอยู่4นัยยะคือหมายถึงว่ามีรายละเอียดอยู่4อย่างสัมมาวายามะเนี่ยนะโดยแบ่งเป็นคู่ได้2คู่คู่แรกเป็นเรื่องอกุศลคู่2เป็นเรื่องกุศลโดยอกุศลก็คือห้ามป้องกันอกุศลใหม่แล้วก็กำจัดอกุศลเดิมสิ่งที่ไม่ดีเดิมๆเนี่ยต้องออกไปสิ่งที่ไม่ดีใหม่ๆอย่าให้มันกลับเข้ามาอื่นๆที่ยังไม่มีเนี่ยหรือว่าที่ละไปแล้วอย่ามันกลับเข้ามานี่คือคู่เกี่ยวกับอกุศลส่วนคู่ที่เกี่ยวกับกุศลก็คือ ที่ยังไม่มีต้องเพิ่มให้มันมีกุศลที่ยังไม่มีต้องให้มีหรือที่มีแล้วต้องพัฒนาให้มันดีมียิ่งขึ้นหรือที่ได้มาใหม่ต้องพัฒนาให้มันคงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องไป 4. ข้อ2คู่นี้เสมอเลยเรื่องความเพียรเรื่องความเพียรหรือการทำจริงแน่ๆจริงนี้เสมอเลยคือเรื่องกำลังจิตกำลังใจเพราะฉะนั้นกำลังใจเนี่ยคือการทำจริงแน่ๆจริงคือการลงมือทำคือไม่ใช่ว่าเรามีกำลังใจแล้วถึงจะค่อยไปทำนะแต่ว่าเรามีการลงมือทำนั่นคือการกำลังใจทีนี้เราจะมามีกำลังใจได้ในที่หนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องศรัทธาคุณมีศรัทธาคือความมั่นใจแล้วคุณก็จะมีการลงมือทำจริงแน่ๆจริงเกิดขึ้นได้ถึงมีกำลังใจมีศรัทธาแล้วจะมีกำลังใจในการลงมือทำนี่คือเรื่องกำลังนี่ข้อที่สอง โอเค ถัดมาในข้อที่สามที่บอกว่าชาวหรือว่าฝีเท้าหรือว่าฝีมือถ้าเป็นม้ามันไม่มีมือใช่ไหมล่ะก็ต้องพูดถึงฝีเท้ากับมัน จริงค่ะ ฝีเท้าในข้อ259กับ260ตรงเนี้ยจะแตกต่างกันนิดหนึ่งโดยในข้อ259นี่จะพูดถึงการรู้ตามความเป็นจริงในอริยสัจ4รู้ตามความเป็นจริงในอริยสัจ4ในที่นี้ก็ต้องหมายถึงโสดาบันโสดาบันเป็นอย่างน้อยเพราะว่าโสดาบันนี่จะรู้ตามซึ่งอริยสัจ4แต่ว่ายังละไม่ได้เป๊ะยังละไม่ได้เต็มที่การรู้ตามในอริยสัจ4ตรงนี้คือมีสัมมาทิฏฐิละจะละสักกายทิฏฐิในความเข้าใจว่าไอ้ตัวเราของเราเหรอเนี่ยโอ้ไม่ใช่นะเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเราของเรามันเป็นสักกายทิฏฐิแต่พอคุณรู้เข้าใจเรื่องอริยสัจ4รู้ถึงความเป็นเหตุเป็นผลแล้วโอ้นี่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราแท้จริงแล้วเนี่ยนะเออนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นโสดาบันได้รู้อริยสัจ4เบื้องต้นแบบนี้ถึงสมบูรณ์ด้วยฝีเท้าถ้าเปรียบเทียบกับม้าถ้าเปรียบเทียบกับคนก็คือสมบูรณ์ด้วยชาวโสดาบันขั้นผลเป็นอย่างน้อยขึ้นไป โสดาปัตติผลนะคะ โสดาปัตติผลใช่ เจ้าค ่ ะ ในขณะที่ข้อ260ก็จะพูดถึงการทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติโดยบทเพียรชนะตรงนี้ก็จะหมายถึงอรหัตผลอรหัตผลในข้อ260ความสมบูรณ์ด้วยชาวคือฝีเท้าฝีมือตรงนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพอเราท่านเปิดนี่คือเหมือนเปิดวงเล็บไว้ต่ำสุดคือโสดาปัตติผลสูงสุดคืออรหัตผลเพราะฉะนั้นระหว่างตรงนี้ต้องใช่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสกทาคามิผลอนาคามิผลถ้าได้ตรงจุดนี้ข้อใดข้อหนึ่งก็แสดงว่าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยชาวคือฝีเท้าฝีมือเหมือนกันโอเคเนาะ เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อที่4คือการสมบูรณ์ด้วยสวดทรงสมบูรณ์ด้วยสวดทรงในที่นี้ก็คือหมายถึงดูท่าทางดีอวัยวะลักษณะอะไรต่างๆดูดีถ้าเปรียบเทียบอุปมาก็คือเปรียบได้กับปัจจัย4ปัจจัย4ทั้งหลายทั้งแหล่ที่จะเกิดขึ้นสมบูรณ์ด้วยสวดทรงคือดูดีแต่งตัวดูดีอย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบกับพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์บางรูปมียศมีตำแหน่งมีลูกศิษย์ลูกหามากสมบูรณ์ด้วยลาภปัจจัย4มีคนเคารพนับถือบูชาเยอะตรงนี้แหละคือสวดทรงดี อืมเจ้าค่ะ ซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงว่ามีคุณธรรมขั้นสูงก็ได้หรืออาจจะหมายถึงอย่างนั้นมันก็จะเป็นคนละอย่างอย่างกรณีของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอเคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีคนยกย่องบูชาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งการถูกยกย่องบูชาก็ต้องอีกส่วนหนึ่งทีนี้บางคนบางรูปตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วว่าได้รับการยกย่องบูชาแต่ว่าคุณธรรมอะไรไม่มีดูดีทั้งจีวรทั้ง บาททั้งอายุพรรษาแต่ว่าข้างในอาจจะแบบไม่ดีจริงก็ได้ก็มีนะอันนี้คือในสมัยตั้งแต่พุทธกาลมาแล้วก็หมายความว่าไงในที่นี้ก็คือข้อที่4เนี่ยสมบูรณ์ด้วยโชติทรงอยู่แต่พอเอาไปวิ่งจริงๆวิ่งไม่ออกจะเปรียบเทียบกับม้าหรือว่าดูยืนเฉยๆดูดีอยู่เอ๊ะแต่พอเดินก็อาจจะดูดีอยู่แต่ใต้ขนลงไปอ้าวทำไมผิวหนังมันดูไม่ค่อยดีก็คือวรรณะไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นคือรู้จักภายนอกอ้าวโอเคมีลาภสักการะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแต่พอเข้าไปดูในกุฏิเอ๊ะทำไมมีสิ่งที่ผิดศีลอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องดูเป็นข้อไปทีนี้ถ้ามีทั้งสี่ข้อถ้ามีทั้งสี่ข้อถ้าเป็นม้านะโอ้นี่คู่ควรแก่พระราชาจะใช้สอยถ้าเป็นคนนะโอ้อันนี้แสดงว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์นี่อันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีอันนี้คือในข้อ259กับ260สุนิพัชฌ์ต้องการเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องที่เราได้เคยศึกษาไปแล้วเรากลับมาทบทวนเร็วๆนี่เองเอาเรื่องของจากที่แบบล่าสุดไปไกลที่สุดแล้วกันนะล่าสุดนี่ก็คือเรื่องเกสีนายฝึกม้าซึ่งเร็วๆนี่เองเมื่อสักประมาณกลางปีช่วงกลางๆปีพูดถึงเกสีคนฝึกม้าก็จะมีสี่นัยยะเหมือนกันฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมฝึกด้วยวิธีรุนแรงฝึกด้วยทั้งวิธีละมุนละม่อมและรุนแรงรวมกันแล้วก็ฝึกไม่ได้นี่ต้องฆ่าทิ้งเสียมีการฝึกอยู่สี่แบบ เจ้าค่ะจำได้เจ้าค่ะ นี่จำได้อยู่แล้วนายเกสีคนฝึกม้า เจ้าค่ะ ทีนี้นี่คือการฝึกไม่ว่าจะม้าประเภทไหนจะม้าอาชนัยพันดีหรือม้าแกลบอะไรไงก็ตามก็ต้องผ่านการฝึกแต่การฝึกอาจจะใช้เวลามากฝึกยากฝึกง่ายก็อาจจะไม่เท่ากันฝึกด้วยวิธีนั้นวิธีนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ม้าทุกประเภทต้องผ่านการฝึกทั้งนั้นแหละต้องผ่านการฝึกทั้งนั้นเหมือนขณะคนเราจะออกมาเป็นคนที่เข้าใจโลกอยู่กับโลกได้อยู่กับทุกได้เป็นอริยบุคคลได้ก็ต้องผ่านการฝึกบางคนก็ฝึกยากง่ายไม่เท่ากันแล้วก็มีวิธีการฝึกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นความเปรียบเทียบอย่างลูกในระหว่างลูกคนโตคนกลางคนเล็กหรือจะมีกี่คนก็แล้วแต่ผู้ชายผู้หญิงก็ตามแม่เนี่ยรักลูกเท่ากันหมดแหละแต่ว่าบางทีการบอกสอนก็อาจจะไม่เหมือนกันเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็มีเมตตามีกรุณากับเราสาวกเหมือนกันน่ะแต่ว่าการบอกสอนก็ต้องหลากหลายเราหลากหลายแล้วก็ให้รู้จักนำไปเลือกใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องคือถ้าอยู่ในสมัยพุทธกาลก็จะเฉพาะเจาะจงเป็นคนไปเลยบางคนก็สอนสั้นบางคนก็สอนยาวด้วยวิธีการละมุนละม่อมด้วยวิธีการรุนแรงหรือรวมกันก็จะแยกแตกต่างกันไปอันนี้คือเมื่อกลางปีนี้เองเราพูดเรื่องนี้เกี่ยวกับม้าทีนี้ย้อนกลับไปอีกเมื่อต้นปีนี้เราอยู่ในหมวดติกานิบาตคือหมวด 3ที่จะมี3นัยยะเลย3นัยยะของม้าที่มี3ประเภทที่จะมีวรรณะเนาะมีกำลังแล้วก็มีเช่าซึ่งในหมวด3เนี่ยวรรณะนี่ท่านจะยกคำว่าสีหมายถึงมีสีงามสีสันดีสามข้อนะเอาเรียงตามของเขาแล้วกันในหมวด3ทบทวนนิดนึงหมวด3ในข้อแรกคือเอาเช่าหรือฝีเท้าฝีมือ2เอาเรื่องสีสันงามหรือไม่งามแล้วก็ขับขี่ดีหรือขับขี่ไม่ดีนี่ทบทวนของเก่าโดยถ้าเปรียบเทียบกับม้าเช่าก็คือหมายถึงเช่าของม้าคือเร็วหรือไม่เร็วสีงามหรือไม่งามขับขี่ดีไหมหรือไม่ดี แต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนทั่วไปนะชาวเนี่ยก็คือหมายถึงความรู้ปัญญาของเขาปัญญาของเขาเนี่ยจะให้ได้ผลได้ขั้นไหนไหมถ้าผลไม่ได้ขั้นอะไรเลยก็คือชาวไม่ดีแต่ถ้าชาวดีก็ไล่ขึ้นไปว่าจากโสดาบันไปจนถึงอรหันต์อันนี้คือชาวอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยเหมือนกันกับในหมวดสี่นี้กับว่าชาวหรือว่าฝีเท้าหรือว่าฝีมือคือดูเรื่องปัญญาเพราะว่าสูงจากปัญญาขึ้นไปปัญญาเนี่ยมันจะเป็นที่สุดของมรรคแล้วต่อเหนือจากปัญญาขึ้นไปจะเป็นผลละสมมุติว่าปัญญาคุณอยู่ระดับเนี้ยของโสดาปัตติผลคือเข้าใจอริยสัจ4เลยขึ้นจากปัญญาระดับนี้ไปก็จะเป็นโสดาปัตติผลแต่ถ้าคุณอยู่ระดับปัญญาของอรหัตผลคือการเห็นอนัตตาการละอวิชชาการละมานะนี่คือปัญญาสูงสุดละเหนือขึ้นไปจากนั้นคือสุดนี่คือคำว่าปัญญานี่คือสุดขั้นมรรคเหนือขึ้นไปจากนั้นคือเป็นผลต่อไปแล้วเป็นอรหัตผลเป็นอรหัตผลนี่คือเรื่องของชาวในขณะที่สีในหมวด3สีสันของร่างกายเนี่ยนะความงามอะไรต่างๆก็คือถามเรื่องอภิธรรมอภิวินัยตอบได้หรือตอบไม่ได้อาจจะชาวดีแต่ว่าสีไม่ดีขับขี่ไม่ดีก็เป็นไปได้สีไม่ดีขับขี่ไม่ดีหมายความว่าไงหมายความว่าอาจจะเป็นอรหันต์อยู่อาจจะเป็นโสดาบันอยู่แต่พอถามเรื่องอภิธรรมอภิวินัยตอบไม่ได ้ ทำไมคุณตอบไม่ได้ก็แบบฉันปฏิบัติได้อย่างเดียวฉันมีปัญญาในระดับปฏิบัติได้แต่จะสอนคนอื่นเนี่ยว่าฉันไม่รู้หรอกชาวดีอยู่แต่ว่าสีไม่ดีอันนี้คือหมวดก่อนๆนะหมวดก่อนๆ ค่ะ แต่ถ้าสีดีก็คือถามอับดุลเลยตอบได ้ค่ะ เรื่องอะไรนะไม่ใช่เรื่องทั่วไปนะเนี่ยเอาเรื่องอภิธรรมอภิวินัย อภิธรรมพระวินัยต่างๆ ใช่ ทราบหมดเลยรู้หมดเลยนะเจ้าค่ะ รู้หมดอันนี้คือมีสีดีก็คือมีความรู้ในการที่จะตอบได้แล้วส่วนความรู้ในการปฏิบัตินี่มีแน่นอนในเรื่องชาวของท่านบุคคลเหล่านั้น เจ้าค่ะ ส่วนเรื่องการขับขี่การขับขี่เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับคนก็คือหมายถึงแล้วเอาไปใช้งานได้ไหมใช้งานแบบว่าในการปฏิบัติอ่ะเช่นคุณเรียนอะไรอ่ะคนที่เรียนเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์มาหรือเรียนเกี่ยวกับการทำธุรกิจมาเงี้ยคุณจบอะไรอ่ะธุรกิจโอ้ย MBA นี่ปริญญาโทนะหรือ DBA นี่ด็อกเตอร์นะแล้วคุณความรู้ดีใช่ไหมแล้วถามอะไรก็ตอบได้ไหมแล้วคุณมีธุรกิจเปล่าคุณทำธุรกิจเองได้จริงไหม อ ันนี้คือใช้งานได้หรือไม ่คือนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง หรือบ้า ดีด้วยใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ได้ไหมนี่คือคนธรรมดาทั่วไปนะ เจ้าค่ะ ถ้าเปรียบเทียบมาในสาวกของพระพุทธเจ้าไอ้ข้อนี้ก็จะเปรียบว่ากับปัจจัย4ว่ามีปัจจัย4ไหมดีไหมงามไหมปัจจัย4คือก็อาหารการบริโภคเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยปัจจัย4ทั่วไปก็หมายความว่าร่ำรวยด้วยลาภปัจจัย4ไหมบางคนมีชาวดีแต่ว่าสีไม่ดีขับขี่ไม่ดีมาบางตัวนะครับคำว่าขับขี่ไม่ดีเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะขี่มันได้ต้องเฉพาะคนนี้คืออาจารย์มันคนที่สอนมันแต่เปรียบเทียบกับม้านะแต่คนอื่นนี่ขี่ไม่ได้เลยบอกอย่างนี้คือขี่ไม่ดีหรือแม้แต่อาจารย์เขาเองก็ตามขี่ไปบางทีก็ไม่ดีในเคสเช่นถอยหลังไม่ดีหรือกระโดดไม่ดีแต่ว่าถ้าวิ่งธรรมดานี่ได้อยู่มันก็จะมีข้อที่จะมีข้อบกพร่องในการขับขี่เป็นบางจุดบางประเด็นอันนี้คือลักษณะของม้าเอาเปรียบเทียบมาในสาวกของพระพุทธเจ้าว่าเอ้คุณเป็นอริยบุคคลไหมนี่คือข้อชาวคือฝีเท้าฝีมือใช่ไหม เจ้าค่ะ สีคือถามอะไรตอบได้ไหมเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับวินัย แล้วการขับขี่ก็คือมีปัจจัย4มากน้อยหรือไม่อย่างไรซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกลับมาในหมวด4ตะกี้หมวด3นะการขับขี่ปัจจัย4หมวด4เรื่องปัจจัย4ก็จะมาเรื่องสวดส่งนั่นเองสวดส่งเพราะฉะนั้นนี่จะให้เราเห็นว่าในรายละเอียดเดียวกันคือเรื่องปัจจัย4ท่านยกเอาหัวข้อที่แตกต่างกันคือใช้คำว่าสวดทรงหรือใช้คำว่าการขับขี ่เจ้าค่ะ แล้วนี่คืออุปมานะไปเปรียบเทียบกับอุปมาคือเรื่องม้าเหมือนกันในเรื่องอุปมาว่าเป็นม้าที่ควรแก่พระราชาใช้สอยในอุปมาเรื่องม้าเหมือนกันนี้รายละเอียดก็แตกต่างกัน3นัยยะบ้าง4นัยยะบ้างในหมายถึง3ข้อบ้าง4ข้อบ้างซึ่งในรายละเอียด3ข้อก็มี3นัยยะรายละเอียด4ข้อมี2นัยยะเนี่ยเราศึกษาแบบนี้เราจะจับกลุ่มด้วยกันเนี่ยเราจะจำได้แล้วก็จะแบบเลื่อนขึ้นไปหัวข้อได้เลื่อนทางขวางว่าในหัวข้อเนี้ยมันมีที่คล้ายๆกันอะไรบ้างเช่นม้าที่รายละเอียด4ข้อก็มี2นัยยะม้ารายละเอียด3ข้อก็มี3นัยยะอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ เลื่อนลงก็ดูว่าในแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดอะไรบ้างอย่างเงี้ยเลื่อนขึ้นเลื่อนขวางเลื่อนลงได้หมดในการศึกษาเราจะกว้างขวางไปแบบนี้ได้ เจ้าค่ะคือรอบรู้ครบ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ อันนี้คือหมวด3นะอันนี้คือเมื่อต้นปีนี่เองเดือนมกราคมที่ผ่านมา เจ้าค่ะ ถัดไปอีกเมื่อปีที่แล้วนู่นปีที่แล้วประมาณสักช่วงกลางๆปีค่อนมาทางปลายปีพระชาก็เคยเอาเรื่องม้าอุปมาเรื่องม้าทั้งหมดเนี่ยมาพูดอันนี้คือแบบตั้งแต่ก่อนที่แบบช่วงที่เราเริ่มขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันมาได้สักแป๊บหนึ่งยังไม่ทันจะพูดอุปมาเรื่องม้าในหมวด3ได้ยกอุปมาประมาณเรื่องม้ามาพูดในช่วงใต้ร่มโพธิบทอยู่ไม่ว่าจะม้าอาชนัยในเรื่องของฌาน4ม้าเกี่ยวกับม้าเร็วเกี่ยวกับม้าที่มีคุณสมบัติ6อย่าง6อย่างนี้คือหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจหนูอดทนต่อพวกนี้ซึ่งแน่นอนเลยหมวด6นี่เราจะต้องได้เจอข้อนี้อีกแล้วก็ยังจะมีเรื่องม้าพยศ8ประเภทม้าพยศหรือม้ากระจอก8ประเภทหมายถึงม้าทิ้งรถม้าเตะงอนไถม้าที่หงายรถม้าทำลายรถม้ากัดสายบังเหียนม้ายืนนี่คือนี่พวกม้าพยศทั้งหลาย อ ันนี้จะฝึกไม่ได้นี่คือหมวด8ที่เราจะต้องเจอต่อไปนี่คือม้าโกงหรือม้าพยศก็ต้องมาเปรียบเทียบกับม้าที่ฝึกได้ดีม้าที่ฝึกได้ดีอันนี้ก็จะอยู่ในพัทธลิสูตรที่สามารถทำ10ข้อนี้ได้คือกระโดดแยกขาแพล่วขึ้นพร้อมกันทั้ง4ขาหรือว่าม้าที่สามารถฝึกจนกระทั่งว่าเวลาวิ่งไปเนี่ยสามารถเอี้ยวตัวเป็นวงกลมจนผู้ขี่ที่อยู่บนหลังสามารถเอื้อมลงไปหยิบอาวุธที่ตกลงบนพื้นดินได้โดยที่ไม่ต้องลงจากหลังม้า อัน นี้ข้อที่สองหรือสามารถที่จะวิ่งจรดแตะปลายกีบจนไม่เกิดเสียงได้เหมือนถ้าเคยดูในการ์ตูนนะคุณเดชม้ามันจะย่องไป นะย่องไปเจ้าค่ะ เบาๆเนี่ยนะโอ้นี่ต้องมีความสามารถมากหรือต้องสามารถวิ่งได้เร็วทั้งที่หนีที่ไล่ทั้งเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ไม่กลัวต่อเสียงอื้อทึกทุกชนิดเป็นม้าที่รู้คุณค่าของพระราชารู้ว่าคนนี้เป็นพระราชาเราควรจะปฏิบัติแบบนี้อย่างเงี้ยนะอย่างเรื่องเล่าที่เราเคยได้ยินเรื่องของคุณทองแดงที่เป็นสุนัขทรงเลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่9 เจ้าค่ะ ที่จะรู้คุณของพระราชารู้ว่าคนนี้เป็นพระราชา เราควรปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เขาจะรู้เวลารู้จังหวะรู้โอกาส อ ันนี้เป็นลักษณะที่จะต้องเกิดกับม้าถ้าม้านั้นเป็นม้าที่ควรแก่พระราชาจะใช้สายนี้รายละเอียดอยู่ในพัทธลิสูตร เจ้าค่ะ เราก็ยังต้องมีความเร็วเป็นเลิศทำตัวให้สมกับเป็นวงของพระยาม้ารู้จักฟังคำอันนิ่มนวลคุณสมบัติต่างๆพวกนี้ท่านก็จะเปรียบเทียบกับเรื่องของสัมมัตตาสิบสัมมัตตาสิบสัมมัตตาสิบคืออะไรก็คือเอามรรคแปดมารวมกับสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติ เพิ่มไปอีกสองข้อ เพิ่มอีกสองข้อสิบข้อนี้รวมเรียกว่าสัมมัตตาสิบสัมมัตตาสิบคือเอามรรคแปดบวกไปอีกสองเรียกชื่อใหม่ใส่หัวข้อใหม่ให้เขาเรียกว่าเป็นสัมมัตตาสิบอันนี้ก็คิดว่าจะครบถ้วนคือคร่าวๆนะพอได้ประมาณนี้คือจับยกเรื่องอุปมาอุปไมยต่างๆมารวบรวมกันให้สามารถที่จะอย่างน้อยก็เข้าใจได้ว่าโอ้มันมีอุปมาอุปไมยเยอะนะทำไมเรื่องม้าเรื่องรถเรื่องช้างมันถึงมีมากก็บริบทการใช้ชีวิตสังคมสมัยนั้นมันเป็นแบบนี้ เจ้าค่ะ ใช้เกวียนใช้รถใช้ช้างใช้ม้าซึ่งถ้าบริบทสมัยปัจจุบันเราจะไม่ได้ค่อยพูดถึงเรื่องนั้นสมากเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปใช่ป่ะ สังคมก็เปลี่ยนไงเจ้าค่ะมันไม่ได้ใช้ม้าแล้วก็กลายเป็นรถยนต์เครื่องบินจรวดอะไรไปนะเจ้าค่ะ เราก็จะพูดถึงว่าเอ๊ะไฟท์ไปจังหวัดนั้นมีไม้ออกกี่โมงจะเป็นแบบนั้น เจ้าค่ะ เรือหรือว่าเครื่องบินแบบนี้ก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละว่าเป็นยานพาหนะเนี่ยมันก็ต้องมีการรู้จักใช้งานมีการฝึกการทำอะไรแล้วดูรถสมัยนี้เครื่องยนต์แล้วก็สวยไหมทำสีนั่งสบายหรือเปล่าเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติคล้ายๆคลึงกัน มีสมรรถนะสูงไหม การขับขี่สมรรถนะความประหยัดเรื่องต่างทีนี้เอามาประกอบใส่กันมันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่าของนั้นในการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็มีหลายส่วนที่เราจะดูได ้เจ้าค่ะ ทีนี้พอเปรียบเทียบกลับมาในการปฏิบัติของเราก็ต้องพัฒนาเอาพัฒนาเอาซึ่งพอจำแนกแจกแจงออกเป็นหลายข้อแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันหลายนัยยะมีส่วนต่างมีส่วนเหมือนจะทำให้เราเกิดความเข้าใจคือจุดประสงค์ของการเทศยกอุปมานั่นนี่เนี่ยเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจแล้วคือไม่ใช่เข้าใจเฉยๆระหว่างหูเข้าใจเฉยๆระหว่างหูหมายถึงระหว่างหูมันก็จะมีสมองใช่ปะ เจ้าค่ะ แต่ว่าให้เข้าถึงจิตใจ เจ้าค่ะ แล้วไม่ใช่แค่ว่าเข้าถึงจิตใจอยู่ระหว่างหูแต่ว่าให้ออกไปทางกายวาจาแล้วก็ความคิดด้วยให้นำไปปฏิบัตินั่นเอง เจ้าค่ะ นำไปปฏิบัติโอเคนะในข้อนี้หรือว่าถ้าท่านผู้ฟังหรือคุณโดนใจได้อ่านพระสูตรนั้นพระสูตรนี้แล้วเห็นเรื่องอุปมาของม้าอย่างอื่นที่พระอาจารย์อาจจะไม่ได้ยกขึ้นมาพูดในที่นี้จะแบ่งปันกันก็ใส่เป็นคอมเมนต์ในที่เว็บไซต์ก็ได้หรือใน Facebook Fanpage ใน YouTube Channel ก็ยินดีรับฟังสามารถแบ่งปันได้ เจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะ 259260ผ่านไป เจ้าค่ะก็มา262นะเจ้าค่ะ 261 ถัดไป 261 เจ้าค่ะ 261นี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพละ261ว่าด้วยพละพละนี่หมายถึงกำลังนั่นเองกำลัง4อย่างที่เราเคยได้ยินพละ5แล้วทำไมที่นี้เป็นพละ4อ่ะดูรายละเอียดเป็นยังไงพละสี่ก็จะมีวิริยะพละสติพละสมาธิพละแล้วก็ปัญญาพละแล้วมันไม่เหมือนพละห้ายังไงพละห้ามีอะไรที่พละสี่นี้ไม่มี ศรัทธาเจ้าค่ะ มีศรัทธาที่หายไปเนอะถ้าเรามาดูพละห้าก็จะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไห ม ในที่นี้ศรัทธาหายไปไหนมีวิริยะสติสมาธิปัญญาก็แสดงว่าก็ได้เหมือนกัน สี่อย่างนี้ก็เป็นพละคือแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นแหละคุณใจมันเป็นพละคำว่าพละนี่ก็คือกลับไปดูข้อที่ผ่านมาเอามีกำลังเนี่ยคือกำลังจิตนั่นเองกำลังใจ เจ้าค่ะ เวลาคนจะมีกำลังใจมันจะต้องประกอบด้วยทั้ง5ข้อหมายถึงในที่นี้4ข้อนี ้เจ้าค่ะ เราต้องมี4ข้อนี้เราถึงจะมีกำลังใจเราต้องประกอบกันนะประกอบกันคือไอ้คำว่าประกอบกันเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเล็กๆอย่างเช่นว่ากำลังจิตกำลังใจในการที่คุณจนลุกขึ้นมากำลังกายหรือกำลังจิตกำลังใจในการที่ฉันจะไปนั่งสมาธิตอนตีสี่ตีห้ากำลังจิตกำลังใจในการที่จะเอางั้นฉันต้องปั่นงานนี้ให้สำเร็จออกมาภายใน1วันนี้ให้ได้หรือนักเรียนคุณจะไปแบบขยันอ่านหนังสือเรียนออนไลน์เนี่ยคุณใจมันไม่ง่ายนะพระอาจารย์บา ใช่เจ้าค่ะน่าสงสารเด็กๆมากๆเลย โ อ้สมาธิยากอยู่นะเจ้าค่ะ คือมันต้องใช้ motivation อย่างมากด้วยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกับโรงเรียน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเขาจะมีกำลังใจในการที่ฉันจะมาอ่านหนังสือฉันจะไม่เล่นเกมฉันจะไม่ได้ไปคุยเล่นตรงนี้ต้องมีกำลังใจถามว่ากำลังจิตกำลังใจที่เราพูดไปเมื่อสักครู่มันแจกออกมาเนี่ยก็นี่แหละสี่ข้อทีนี้จะเอาให้เต็มก็พละห้าก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ คำถามในที่นี้ก่อนที่จะไปอธิบายในแต่ละข้อเนี่ยแล้วทำไมบางทีพระพุทธเจ้าบอกสี่บ้างบอกห้าบ้างก็ใช่ไหมบางทีก็บอกสามบ้างอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี ้โยมคิดว่าอาจจะเป็นว่าท่านตรัสกับใครอย่างในข้อในพระไตรปิฎกนี่ก็ท่านตรัสกับพระภิกษุอยู่แล้วซึ่งพระภิกษุเนี่ยที่จะมาบวชในพระศาสนานี้ก็ต้องมีศรัทธามาอยู่แล้วถูกไหมคะด ัง นั้นก็ไม่ต้องมาเน้นเรื่องศรัทธาแต่มาพูดเรื่องวิริยะสติสมาธิปัญญาไปเลยแบบนี้เจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เพราะถ้าไม่ศรัทธาก็คงไม่มาบวชถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะท่านก็ละเว้นไว้แบบเป็นที่เข้าใจกัน เลยเข้าใจกัน คิดว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เอาส่วนที่ครบส่วนที่แบบเต็มที่เวลาที่เรามักจะพูดกันก็มักจะพูดถึงพละห้าหรืออินทรีย์ห้าซะมากกว่าที่จะในสี่ข ้ อก ็ อย่างนี้แหละว่าตรัสกับภิกษุรูปนี้สี่ข้อบ้างตรัสกับภิกษุรูปนั้นห้าข้อบ้างตรัสกับภิกษุรูปนั้นเจ็ดข้อบ้างที่เหมือนกันก็มีที่ต่างกันก็มีจะมารวมกันแล้วเอาได้เป็นเท่านี้ข้อเท่านี้ข้อออกมาตัวอย่างเช่นเรื่องของอนุสติสิบอย่างนี้เป็นต้นไม่มีพระสูตรไหนเลยนะคุณใจอนุสติที่ท่านจะบอกว่าอนุสติมี10อย่าง1 2 3 4จะไป90เนี่ยไม่มี เจ้าค่ะ มีแต่พูดถึงสติจะให้เกิดขึ้นได้นะใช้วิธีนี้1 2 3 4 5ใช้วิธีนี้อีก1แล้วก็อีกที่1ก็ตรัสอีกคนหนึ่งอ่ะ6บ้างอีกที่1ตรัสอีกคนหนึ่ง3บ้างเอาตัดไว้ทั้งหมด5วาระกับ5บุคคลเป็นภิกษุ3เป็นพราหมณ์1เป็นปริพาชก2เป็นต้นนะแล้วก็เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างรวมกันได้10อย่างอ่ะเขาก็คือจัดหัวข้อว่าอนุสติ10อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าถ้าคุณศึกษารู้จำได้แล้วก็เอามารวบรวมเนี่ยความรู้เรากว้างขวางนี่คือหมายว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งด้วยนะพระอาจารย์ว่าคือพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยคำสอนใหม่ไม่มีแล้วจบจบแค่นี้เพราะฉะนั้นที่มีมันก็คือเท่าที่มีไม่มีอื่นไม่มีใหม่คือมันไม่เหมือนสมัยปัจจุบันอย่างภาษาที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยคำพูดคำอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงไป ตามยุคตามสมัย ตามยุคตามสมัยดูอย่างคำว่าเผือกเงี้ยสมัยก่อนเราก็ว่าเป็นของกินใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวนี้กลายเป็นคำที ่ห มายคำแสลงที่หมายถึงอีกอย่างนึงอยู่เป็นต้น เจ้าค่ะ ก็เปลี่ยนแปลงไป เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามก็มีข้อดีข้อเสียทีนี้เรากลับมาประเด็นในข้อ261ของเราไล่ไปทีละข้อวิริยะพละคือกำลังคือความเพียรก็ต้องเอาเรื่องความเพียร4อย่างเราแยกเป็น2คู่กุศลอกุศลอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู ่ถูกค่ะ สติในที่นี้ก็ต้องหมายถึงสติปัฏฐาน 4กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมส่วนสมาธิในที่นี้ก็ต้องหมายถึงฌานทั้ง4ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ปัญญาในที่นี้ ที่ว่าจะเป็นพละกำลังได้ไม่ใช่คุณเรียนจบชั้นไหนเรียนกับครูบาอาจารย์อะไรไม่ใช่แต่ว่าหมายถึงปัญญาที่เป็นการชำระกิเลสกำจัดกิเลสออกไป เจ้าค่ะ สี่อย่างนี้เป็นกำลังจิตของเราที่จะให้เราแบบตั้งอยู่ในมรรคได้รักษาทรงอยู่ในมรรคได้ เจ้าค่ะ ในปัญญาในพละสี่ข้อนี้พระอาจารย์ก็ไม่เคยได้ยินเรื่องอินทรีย์สี่นะอินทรีย์คือพละห้ากับอินทรีย์ห้าเนี่ยเราเคยได้ยินอยู่ใช่ปะ เจ้าค่ะ แต่อินทรีย์สี่เนี่ยไม่เคยเห็นถ้าเราจะอนุมานได้ไหมว่าอินทรีย์ก็น่าจะต้องมีสี่เหมือนกันคืออินทรีย์มันจะมีความหมายอยู่สามอย่างนะคุณใจคืออินทรีย์ที่แบบว่าชีวิตนี่ก็ความหมายอย่างหนึ่งเช่นเราเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์อย่างเงี้ยนะก็คือเอาปุ๋ยที่เป็นจุลินทรีย์อะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบหนึ่งแล้วอินทรีย์แบบที่สองแล้วความเป็นใหญ่ในที่นี้ท่านก็จะไปเจาะจงเอาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นอินทรีย์ในความที่ว่าหูเป็นใหญ่ในการรับเสียงไม่ใช่รับรสอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งหรือว่าสิ่งมีชีวิตอ่ะคุณจะมาเป็นสิ่งมีชีวิตได้คุณต้องมีอินทรีย์คือที่รับรู้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเช่นถ้าเป็นสัตว์ที่มันอยู่ใต้ทะเลลึกอย่างนี้นะมันจะไม่มีอินทรีย์คือตาอยู่แต่มันก็จะมีอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือกายอินทรีย์คือใจเป็นต้น ค่ะ สัตว์ที่เกิดในพรหมโลกมีความเป็นมีชีวิตอยู่แต่ว่าถ้าเป็นรูปประพรมจะไม่มีอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายละจะมีแต่อินทรีย์คือใจเป็นต้นมีความมีชีวิตอยู่แต่ว่าจะมีอายตนะที่แตกต่างกันไปตามภพตามอะไรของเขานั่นก็แสดงถึงความมีชีวิต1ความเป็นใหญ่ในการรับรู้ตามช่องทางนั้น2แล้วก็อย่างที่3มันก็คือตรงนี้แหละอินทรีย์ที่แปลว่าในส่วนของวิริยะศรัทธาสติสมาธิปัญญาซึ่งอินทรีย์5ก็ตามหรือพละ5ก็ตามนี้เราเคยได้ยินแต่ว่าอินทรีย์4เนี่ยไม่เคยได้ยินเหมือนกันไม่เคยเห็นนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเราเฉพาะอนุมานก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะว่าวิริยะพละเหรอก็วิริยะอินทรีย์ได้ไหมก็จะเป็นอินทรีย์4พระอาจารย์ก็ว่าน่าจะได้ เจ้าค่ะ ก็น่าจะได้ทีนี้เราก็เอาที่เต็มๆแล้วกันก็เป็นอินทรีย์5พละ5ไปโอเค ค ่ ะ อันนี้คือในข้อ261 ต่อไปข้อ262นะเจ้าคะ ต่อไปข้อ212 เจ้าค่ะ 212เนี่ยชื่อว่าอรัญญสูตรว่าด้วยธรรมะของผู้ที่ควรอยู่ป่าหรือไม่ควรอยู่ป่าเอาผู้ที่จะอยู่ป่าได้คือเอาอยู่ไม่ได้ก่อนแล้วกันนะเอาอยู่ไม่ได้ก่อน เจ้าค่ะ คุณจะอยู่ไม่ได้คืออยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นแต่อยู่ไม่เป็นแต่อยู่นี่คือหมายถึงว่าอยู่ไม่สบาย อ ยู่แล้วอยู่ไม่ได้อยู่แล้วจิตใจจะบ้าบอฟุ้งซ่านไม่สงบอยู่ไม่ได้แบบไม่มีความสุขไม่เป็นแต่อยู ่ ไม่เป็นแต่อยู่ภาษาอีสานเนี่ยหมายถึง อยู่ไม่สบาย เจ้าค่ะ ครับใจเหมือนครับใจอยู่ยากเนี่ยแบบนั่นแหละ เจ้าค่ะ เอาทำไมถึงจะไปอยู่ยากไม่เป็นแต่อยู่ได้ไงเพราะว่าอยู่ป่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ง่ายง่ายไงความเป็นอยู่มันไม่สบายเหมือนอยู่บ้านแน่นอนละอันนี้นะ เจ้าค่ะ เอาแล้วคุณสมบัติอะไรของถ้าผู้ที่จะอยู่ป่าแล้วจะอยู่ได้แล้วถ้าไม่มีแล้วคุณจะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่สบายถ้าเกิดแจกแจงไว้4อย่าง เจ้าค่ะ คือ1ถ้ามีความตรึกตรึกไปในทางกามมีความตรึกตรึกไปในทางกามหมายความว่าคิดจะแบบเบาสบายมีความคิดไปในทางกามอยู่เรื่อยทีนี้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าแบบคุณจะต้องนอนห้องแอร์หรือว่านอนเตียงนุ่มๆอะไรเงี้ยนะแต่หมายคือว่าแม้แต่บางคนอาจจะถือธุดงค์แต่ว่าถ้าคุณคิดนึกไปในทางกามอยู่เรื่อยคือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นและกายที่มันอาจจะไม่ได้ละเอียดแบบประณีตเช่นแบบว่าผนังต้องปูวอลเปเปอร์อะไรไม่ต้องปานนั้นเอาแค่ว่ามีผนังก่ออิฐธรรมดาไม่ต้องฉาบปูนด้วยซ้ำแต่ถ้าคิดนึกไปอยู่เรื่อยนะ คิ ดนึกไปอยู่เรื่อยในทั้งที่อยากจะได้มีหรือว่ามีอยู่แล้วก็ตามอันเนี้ยมันจะอยู่ไม่เป็นสุข เจ้าค่ะ ไม่ควรไปอยู่แบบนั้น2 ความพยาบาทหรือความคิดในทางที่บอกว่าไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้แล้วก็3ความคิดในทางเบียดเบียนแล้วก็4คือความเป็นคนโง่เง่าเงอะงะความเป็นคนเซอะคือแบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ฉลาดอ่ะเป็นคนยิ่งเอาไม่รู้จักเอาตัวรอดนะ เ ป็นคนที่ไม่รู้จักพิจารณานะในที่นี้พระอาจารย์มาพิจารณาดูเนี่ยก็จะต้องเห็นอยู่อย่างน้อยๆสองในอย่างคุณในใจในทั้งสี่ข้อนี้นะ มีอะไรบ้างเจ้าคะ ความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนแล้วก็เป็นคนปัญญาสามสี่ข้อนี้รวมกันเนี่ยท่านบอกว่าไม่ควรอยู่ป่าไม่ควรอยู่เสนาสนะอันเงียบสงัดมองได้สองแง่เป็นอย่างน้อยแง่แรกก็คือว่าคุณไปอยู่คุณจะอยู่ไม่สบายนี่คือประการที่หนึ่ง อ ยู่ไม่สบายคืออยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นอยู่อย่างที่ว่าไปเพราะว่าจิตใจมันจะวุ่นวายเอาแค่ว่าสามอย่างแรกความคิดในทางการไปแบบเปลี่ยนคืออยู่ที่ไหนคุณก็อยู่ไม่สบายเอาต่อให้อยู่ในบ้านต่อให้นอนเตียงนุ่มๆดูอย่างแบบเศรษฐีบางคนเนี้ยก็เอาน้ำใส่แก้วทองคำอันที่พูดถึงในสมัยพุทธกาลนะ เจ้าค่ะ เอาน้ำใส่แก้วทองคำมาให้กินแล้วเศรษฐีอยากกินน้ำเย็นตัวคุณเอาน้ำอุ่นอุณหภูมิ50องศาเงี้ยวัดพอดีเป๊ะมาให้คุณกินหยิบแก้วมาจิบดูปุ๊บนี่มันน้ำอุ่นนี่นะเคลี่ยงลงบึ้มแล้วก็แบบด่าลูกน้องนั่นนี่อ้าวแล้วนี่คุณกินน้ำจากแก้วทองคำก็อุตส่าห์วัดมาให้แล้วทำไมจิตใจคุณเป็นแบบนี้ก็มันเร่าร้อนรุ่มร้อนมันก็แบบไม่เป็นได้อยู่ต่อให้แบบว่าอยู่สบายก็ตาม เจ้าค่ะ เพราะว่ามีความคิดไปในทางกามหมายถึงว่ามีความคิดไปในทางพยาบาทอยู่ไม่มีสุขแสดงที่ละเอียดในเรื่องของกามก็ตามเนาะ เจ้าค่ะ อันนี้คือนัยยะที่หนึ่งว่ามันจะไม่เป็นได้อยู่อยู่ที่ไหนก็ตามนัยยะที่สองก็คือว่าการอยู่ป่าเนี่ยฉันหมายถึงอยู่หลีกเร้นคนเดียวไม่มีคนอยู่ด้วยถ้าสมมุติว่าเราจิตใจเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วไม่มีกัลยาณมิตรที่จะอยู่คอยเตือนคอยบอกคอยสั่งสอนให้อบรมในการที่คุณจะละกำจัดไอ้สิ่งเหล่านี้ยังไงที่คุณไปอยู่แบบนั้นมันจะฟุ้งซ่านมันจะจิตมันจะแตกแต่ควรจะอยู่ในที่ที่มีหมู่คณะที่จะคอยให้คำแนะนำบอกสอนเริ่มสอนว่าไอ้ความคิดทางเบียดเบียนเนี่ยหรือพยาบาลเนี่ยคุณควรจะละจะกำจัดอย่างไรอย่างไร เจ้าค่ะ ไอ้ที่คุณไม่พิจารณาข้อนี้มันเป็นงี้ควรจะพิจารณาอย่างไรอย่างไรอันเนี้ยถึงนี่คือในยาที่สองที่ว่าไม่ใช่หมายว่าจะอยู่ไม่สบายแต่ว่าควรจะมีคนอื่นที่คอยเตือนคุณอย่างเวลาที่ทำไมเรามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอย่างนี้เป็นต้นคนก็จะนิยมกันแต่ว่าไม่จำเป็นก็ได้ไงแต่ว่าทำไมบางคนก็จะมากันเพราะว่าเจอครูบาอาจารย ์ก็จะแนะนำนะเจ้าค่ะจะชี้บอกทาง ใช่ เจ้าค ่ ะ เฮ้ยทำไมคุณไม่ปฏิบัติธรรมอยู่บ้านคนเดียวได้อะก็บ้านก็เงียบดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเอาก็ถ้าคุณมีสี่ข้อนี้มันก็อยู่ไม่ได้แล้วทำไมอยู่ไม่ได้มันมีคนแนะนำหรืออยู่ได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่สบายเหมือนมาอยู่ในที่ที่แบบว่าครูบาอาจารย์แผ่เมตตาไว้หรือว่ามีคนคอยแนะนำบอกสอน เจ้าค ่ะง่วงนี่จะทำยังไงนะหรือคิดไปแบบนั้นเนี่ยจะแก้ยังไงนะจิตฟุ้งซ่านแล้วจะแก้ยังไงนะในการพิจารณาตัวตนจะทำยังไงดีนะเนี่ยถ้ามีคนแก้ให้บอกให้นี่คือมันจะดีกว่า เจ้าค ่ ะ ดีกว่า ดีกว่าไปอยู่คนเดียวเงียบสงัดแล้วจิตฟุ้งซ่านนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ ทีนี้แต่ถ้าบอกว่าเรารู้เองทำเป็นแล้วเนี่ยรู้เองทำเป็นแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปคลุกคลีกับคนอื่นใดๆ เจ้าค่ะ อย่างพระสงฆ์นี้นะพระสงฆ์ชีวิตแบบพระสงฆ์เนี่ยตอนแรกๆที่พระอาจารย์มาบวชปีแรกเลยอย ู่ กับหลวงพ่อดร.สะอาดเนี่ยเราก็เคยแบบคือตั้งแต่ตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็มักจะไปเข้าคลาสปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยปีแรกเนี่ยก็ยังติดนิสัยแบบนี้อยู ่ ปีแรกมาบวชแล้วนะแล้วก็ขอไปเข้าคลาสที่นั่นที่นี่แต่พอมาขึ้นปีที่สองเนี่ยมาคิดว่าเราก็เป็นพระอยู่แล้วนะจะไปเข้าคลาสที่นั่นเนี่ยแบบ 3วันบ้าง5วันบ้าง7วันบ้าง10วันบ้าง15วันบ้างนี่มันก็อยู่วัดเหมือนกันน่ะแหละคือเหมือนว่าอยู่วัดเราก็ทำได้เต็มที่เหมือนกันไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไปไหนเราก็หลีกเล่นได้เต็มที่เฮ้ยไม่ต้องไปก็ได ้เจ้าค่ะ กินบ้างอย่างนี้นะเพราะว่าแบบว่าเรามีวินัยแล้วเราอยู่หลีกเล่นเองได้แล้วแล้วความเป็นอยู่แบบของพระเนี่ยมันก็เอื้อต่อการที่จะหลีกเล่นปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปก็ได ้เจ้าค่ะ ในที่นี้สมมติว่าถ้ามาฟังท่านผู้ชมเองจะเอาบ้านให้เป็นวัดเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันประเด็นคือมี4ข้อนี้ไหมมี4ข้อนี้ไหมในการที่ว่าจะมีความคิดตรึกไปในการหลีกออกจากกามได้ไหมมีความคิดตรึกในการไม่พยาบาทได้ไหมมีความคิดตรึกในทางไม่เบียดเบียนได้ไหมแล้วก็เป็นคนที่จะมีปัญญาไม่โง่เง่าเงอะแงะพิจารณาเห็นในการที่จะละสิ่งต่างๆได้ไหม เจ้าค่ะ ถ้าได้นะโอ้โหอยู่หลีกเล่นคนเดียวไปเลยดี อ ยู่ป่าได้ดี อยู่บ้านก็ได้ อยู่บ้านก็ได้ใช่ดี เจ้าค่ะ ดีตรงที่ว่าเรารู้วิธีทำแล้วอ่ะในศัพท์คำนี้เราจะพูดคำนี้ก็ได้ว่ารู้วิธีทำแล้ว เจ้าค่ะ รู้วิธีทำแล้วดูจากอะไรนะก็สี่ข้อที่ว่าเมื่อสักครู่รู้แล้วก็ทำเลยปฏิบัติเลย เจ้าค่ะ ไม่ต้องให้มีใครแนะนำก็ได้แล้วก็ทำให้มันเต็มที่อันนี้ควรจะอยู่อาศัยเสนาสนะอันสงัดจะเป็นบ้านจะเป็นวัดในข้อที่ร262นี้ต้องพูดถึงป่าโปร่งป่าช้าป่าชัดที่แจ่มล้อมฟังแบบนี ้อืมเจ้าค่ะ โอเคคิดว่าเข้าใจเนาะแบ่งเป็นมีความหมาย2ระยะแบบนี ้เจ้าค่ะ โอเคถัดมาคิดว่าเป็นข้อสุดท้ายในวันนี้ได้ เจ้าค่ะ ข้อที่263แล้วก็เป็นข้อสุดท้ายของวรรคนี้พอดี เจ้าค่ะ พระสูตรที่ชื่อว่ากรรมสูตรว่าด้วยกรรมและทิฏฐิโดยบอกว่าคนที่จะเป็นคนผ่านเอาไม่งี้คู่เปรียบเทียบคนผ่านกับบัณฑิตคนโง่กับคนฉลาดคนไม่เฉียบแหลมกับคนเฉียบแหลมคนไม่ดีคืออาสัตบุรุษกับคนดีคือสัตบุรุษคนที่จะถูกทำลายถูกกำจัดเป็นผู้เสียหายถูกตีเตียนได้กับคนที่จะไม่ถูกกำจัดไม่ถูกทำลายไม่เสียหายผู้รู้ไม่ตีเตียนประสบสิ่งที่เป็นบุญ เจ้าค่ะ เปรียบเทียบกันคุณสมบัติอะไรที่ทำมาเปรียบเทียบคือถ้ามีกรรมอันเป็นโทษทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจแล้วก็ทิฏฐิที่มีโทษ4อย่างเนี้ยจะไม่ดีในขณะที่ถ้ามีกรรมทางกายวาจาใจไม่มีโทษมีทิฏฐิที่ไม่มีโทษ4อย่างเนี้ยมันจะดี เรา เปรียบเทียบ2ส่วนอันนี้เราเคยเจออยู่ในที่เป็นเอกนิบาตก็เจอที่เป็นติกนิบาตก็เจอหมวด3ก็เจอหมวด1ก็เจอหนูว่าเหมือนบุคคลที่ถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรกหรือบุคคลที่ถูกนำตัวไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์ก็ยก4ข้อนี้เลยด้วยหรือว่าจะแยกเป็นข้อเป็นข้อก็มีบางทีก็เอา3บ้างเปลี่ยนมโนเป็นทิฏฐิอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะเจอผ่านมาแล้วก็ลงรายละเอียดนิดนึงคุณใจ เจ้าค ่ ะ กรรมทางกายก็จะคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเนาะ เจ้าค่ะ กรรมทางวจีที่ถ้าจะมีโทษคนอื่นตีเตียนได้ก็คือพูดโกหกพูดคำหยาพูดยุยงให้แตกกันแล้วก็พูดแบบเพ้อเจ้อ เจ้าค่ะ ในขณะที่ถ้าเขาจะตีเตียนไม่ได้ก็คือคำพูดนั้นไม่หยาบไม่โกหกไม่เพ้อเจ้อไม่ใช่เป็นคำพูดยุยงแต่เป็นคำพูดที่เกิดความสามัคคีกันคนตีเตียนไม่ได้แน่เนาะ อืมเจ้าค่ะ แล้วกรรมทางใจก็จะประกอบด้วยไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นไม่คิดพยาบาทถ้าเป็นอันนี้คือส่วนดีเนาะถ้าส่วนไม่ดีก็คือคิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเขาแล้วก็คิดพยาบาทคิดปองร้ายคือบางคนอาจจะคิดปองร้ายแต่พูดดี เจ้าค่ะ นะก็จะเป็นวจีกรรมที่มีโทษแต่มโนกรรมสลับกันวจีกรรมไม่มีโทษแต่มโนกรรมเนี่ยมีโทษก็เป็นไปได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ก็แยกเป็นส่วนๆทีนี้ส่วนที่เป็นทิฏฐิส่วนที่เป็นทิฏฐิก็คือถ้ามีโทษก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่ก็จะมีการไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปแล้วก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมีทิฏฐิที่ผิดส่วนทิฏฐิที่ถูกก็จะแยกเป็น2 ส่วนคือทิฏฐิที่ยังเป็นโลกิยะยังเนื่องด้วยของหนักยังเป็นส่วนแห่งบุญเช่นเชื่อว่าบาปมีบุญมีเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีพ่อมีแม่มีอย่างเงี้ยเป็นต้น เจ้าค่ะ ส่วนทิฏฐิที่เหนือโลกไม่เกี่ยวเนื่องด้วยโลกิยะเป็นส่วนแห่งนิพพานก็มีนั่นก็จะเป็นเรื่องของอริยสัจ4นี่เป็นทิฏฐิที่ไม่มีโทษ เจ้าค่ะ นี่เป็นข้อ263 เจ้าค่ะ วันนี้เราก็จบข้อนี้213จบวรรคนี้พอดีเนาะเอพิโซดหน้าเราจะทบทวนของเขาสักนิดนึงแล้วก็จะค่อยเริ่มวรรคใหม่ต่อไปเชิญบาน สาธุเจ้าค่ะดีเลยนะเจ้าค่ะก็ถึงเวลาพอดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ หมดเวลาในรายการเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะโยมก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันเสาร์หน้ากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ